snavse nisse Lurifax, som er så sort som blæk. Han har leget med en sprutte, som er løbet læk. Blækkesprutten var hans ven, og sprutten er nu he igen. Men sort, det ser man straks, blev nisse Lurifax. Snavse nisse Lurifax, som blev så sort som blæk. Han må vaske sig en time, så er blækket væk. Sæbeskummet gjorde godt, og nissen er nu atter flot. Og kan så fin og pæn, godt ride på en ren. En ren, ren, en ren, en ren.